الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. سورة الفرقان کی مسئلہ و چه هر قسم خیرون و برکتون دا اللہ رب العزت اختیار کی دی دا غید حاصل اول دا پارا دا مخلوق نامو مجبورا کی گئی اللہ سره تعلق جوړ کئی نو کاغا دا بدن او د دنیا خیرون دی نو ام بیدل اللہ در کی او کاغا د روحانی خیرون دی او د آخرت تی نو ام بیدل اللہ در کی مخلوق عجزان دی اغیب خیرون او برکتونو کې د الله محتاج دی چې د کم خلکو په طبیعت او په ژوندونو توروال راغلی وي او غیب باندې د مخلوق د محبت او د غیب د تعلق پردې راغلی وي نو آغای تا دا خبر برداشت کول گرانی آغای وی من خوچ ساروی تنگو پلان کی بابا لزو چه فصل تنگو نو منگو کمی آلزو آو چه نورم سخیرون پا کاروی نو آغا فلانکو لمنگزو آغا تا دا منل دیر گرانوی چې کله ورته د عیدا مسله وکي چې خپل ټول تعلق الله سره جوړ کا او ټول برکتونو مالک الله وګڼه الله رب العزت وګڼه غیبا ندا ګرانه شي ولټه چې کم دنو د عیبت نامول شروع کی دام یو حربوی چې دا حق دای په نام کا چې دا مساله خور نه شي کله وې ته زمنګ په شان باندې ډوړه خوري بازار ته زی او کله وېل چې ته دا الله رب العزت د طرف نه تا سره د الله د طرف نه یو پرښتہ په کار و دا اعتراض مخکې کړو وو آیات کې اوس یې اعتراض دوباره راوړو سره د زیادت نه او غی ته جواب کوي سره د یاري نه وقال الذين لا يرجون لقاءنا دا غیر سره چې تعلق جوړی هدي اصل وجه دا ده چې د قیامت خیال نشته او وایا کسان چې عقیده نه لري د ملاوېدو زما ول نشي نازل اولې په موږ باندې الملائکه فرشتې یعنی چه انسان پیغمبر کو نو فرشته اولی نرالی گلا یا اولی نوینو من خپل راو اول زورنا دی خلو تو مگورا دی خبرو تو مگورا دی دنیا معمولی بادشاہ سر ملاقات نشکا ولی او دا اللہ رب العزت دلی دو خبری که وڑا خلو غٹ خبری یقینا دایزان اوچتو غاڼه په خپل ژوندونو کې ان ځان ډیر اوچت کنو چې الله دې موږ ته په خپل ویل کړه دومره غټ سړی دی دا دومره غټ سړی دی واته او توان کبیر او وکړه دا لقد استكبروا دی اولا نئی خبری سره لگی لولا انزل علینا الملائکا یعنی پیغمبر زمونږ د حیثیت نه لګوچت پکار دی نو دی د پیغمبر د تابعدارۍ نه ځان اوچت وګاڼه چې موږ د انسان تابعداري نه کوو تمغې ورته لګېدلي د هغه به منو نو ځان یې ډېر اوچت وګاڼه او چې دا وویل چې الله ولې نه وینو نو دی سرکشي وه وا تا اوتوان کبیره دا دې دویم سره لګي او وې کلا سرکشي ډیر غټا ډیر لوی په گمراهی او کلا سرکشي او کلا جواب دا یو سوال یو دی صاحبینا چاو نار ربانا نه دې جواب نکي ته له فرشتو دې دو طاقت نه لري نه د الله دې دو بس طاقت ولري یوم یرون الملائکا پاغر چوین دی فرشتین لا بشرا یوم ذل المجرمین نبوی دزیری و دخوشحالی خبر اپدق کرد مجرمان لا مجرمان سوکتی چه منکر د داوید تبارکوی و یقولونا اوائی بده حجرم محجورا سوک پوی چه حجرم محجورا یو وای ودا مجرمان دا مجرمان به وای چې هجر مهجوران پنا غټ د عذاب نه ان کلک پنا او کلک دیوال د عذاب نه بکار دی او زمونږ د دې فرشتو میانس کې مونږ نه وینو مونږ لیدل نه غواړو زګه چه فرشتو بزان سر عذاب را وڑوی دی بوی نا من عذاب نوارو وای بدی بند مضبوط زمنگا او دا عذاب ترمینزا یا ویقولونا وای بدا مجرمان حجرم محجورا بند مضبوط زمنگا دا آخرت ترمینزا یعنی مونږ په لمنځو مونږ دنیا ته واپس کې یو مضبوط دیوال را لوهای چې مونږ په لمنځو مونږ واپس زو فرشته وته وي هجره مهجورا بند مضبوط ستاسو د دنیا ترمنځ دنیا ته واپس نشئ تللی چې د کم مصدر صفات خپل مشتقی واقع شي با کمال او کلکوال پیدا کی پا ما خذو الاشتقاق کی نوائی بلی حجرم محجورا بند مضبوط او کلک یعنی طلب کومن مضبوط بند و قدمنا سوال راگی یاردین کملو نکڑیو اسپتالو نجور کڑیو خلکو سر بمرستی کولی جواب اور اولان دی بشم اغا عمل دیتا اولان دی بشم آغیتای چکڑی دیسا عمل کم بدیل را دوڑا نستلی شوی دا مشرک عمل نه قبلیگی مختصر بشارت اصحاب الجنتی جنتیان پا دقا ورز دیر بہتر بوی پا زید آرام کی اور دیر خیست بوی دا خوب پا مقام خیر و مستقر رنڈیر بہتر زید پاتی کی دو کی واسن و مقیل اوڈیر خیست دا آرام نا آرام بے مزیداری مقیل دو خوب زی دلتا دی آرام مراد دے ویوم تشقق السماء بالغمام دا خطر ناکے دا پارا احوال دا آخرت ذکر گئی صدا سے خطرنا کرد را روانا دا ناغید پارا تیارے ہوکا او پا ورد چوش لگی اسمان دوریدو سرا ونزل الملائکت تنزیلا او را کزی بکڑیشی فرشتی و دم دم دپار دی انتظام دا محشر لگی لگی فرشتی با دی انتظام دا محشر دپار را دی بادشاہی حضب خورت مناسب و حق دفار المحربان بادشاہ وکان یومن علی الكافرین آسیرا او دادار اسپ کافران و دیر سخت گرانا گران و رضا و یوم آئی عرض الظالم و علا یدیدی مجرمان با اسپ الشرکو منی خوص فائدہ نو خوص منلو کس فائدہ او پاغر اچھ چک پا لگئی ظالمان پولو لا سنو بانی بچک لگئی یا پولو ویبا یا لیتنی حیرمان می اتخستو مار رسول سبیلا شما جوڑا کڑوی سرد پیغمبر نلار یعنی شما دا پیغمبر لار نیولوی دا غمل گلتی آمی کڑوی او اغا دعوت ورکو تبارک الذی نزل الفرقان حوادی دا برکت چدای ویل چې اختیارات ټول د الله دی هغه سره تعلق جوړول غواړي ارمان چې ما د پیغمبر دا مسله منلې یا ویلتا لیتنی یا رکاوی ازما یا ویلتا وی رک شما لیتنی ارمان می لم اتخذ فلانا خلیلا چې نه مې جوړ کړی فلان کې یار فلانن نکره راوړه نامعلومه زکا چې د بیدینه یو یار نه دی د بیدینه یو یار نه و بلا یاران یو او هغه د پیغمبر مقابله کې د الله رب العزت د دین مقابله کې جوړ کړی و چا غید الله د دین ناړو لم اتخذ فلانا خلیلا چې نه مې جوړ کړی پلان کې یار دویم فلانا فلان کې دیوس داغه په نوم غستلو شرمېږي ورپسې هغه پلان کې ذکر کړی دی چې وکان شیطان للانسان خذولا اغه بيدین عملګره ده بيدین عملګره غلط ملګره اغه چې کمندونو سره تبا کی ویسا شیخ رحم الله تعالی و فرمایل واصحاب خيار الناس حيث لقيتهم خير الصحابه من يكون عفيفا بس ذکر کوئی نصوب توجہ کوئی بس تمعو لہو انسیتو نا پا کمشنی که آواز نرازیم با وقت دی امام چی آواز نرازیم با وقت دی کنا نا پا که وقت خوبک دی مکمل توجہ بس تمعو لہو انسیتو کی دینا فَصَحَبْ خِيَارَ النَّاسِ حَيْثُ لَقِيتَهُمْ غور خلق سر ملگرتیاو کا یو کینا یو کینا برا با سکو خدا برانی بزان لسکی خدا کرتا مورا روک بلپونه چې دا ورسې پیدا نه کوي بلپونه دوره مسله نه کوي بلپونه باندې دوره فرق نه پریږدي دوی ته دوره چي دي اسکی اصحاب خیار الناس حیث لقیتهم چه غور خلق سر ملگرتیاو کا غور کم نی خیر الصحابت من یکون عفیفا بهتر ملګری آغی چې دا غل امن پاک وي پاک لمن وي فخير الصحابه من يكون عفيفا غور ملګری آغه دې چې عفت وي پکې پاک لمن وي فالناس مثل الدراهم من يستوها خلق چری دا پشاند روپو باندی دی ما وی دا غی جانچ پڑتالو کو فخیرس فالناس مثل الدراهم من يستوها خلق پشاند روپو باندی دی فوجدت منها فزتا و زیوفا پده که خومشتے و بدمشتے کرامشتے و کوتامشتے دا سه چا سره ملګرتیاو کا چې دا غمل ګرتیا دین کې ترقی وي چې تو سره کینی او ستا دین په ترقی وکي او چې ته دا غمل ګرتیا د دین نه رسټو کېدلې دا ملګر نه دی دا شیطان دی دا ملګر نه دی شیطان دی دا سه کس نه ځان ساته قرطبی ذکر کړی دی نقل الاحجار مع الابرار نقل الاحجار مع الابرار خير من اكل الخبيث مع الخبيث اكل نقل الاحجار مع الابرار دنيکان خلق سرا کانی اوچتاول گٹ اوچتاول مشقت چې کمدنو برداشت کول مشقت برداشت کول دا چې دی نو خیر غوره دی من اکل الخبیث مع الخبیث د حلواګانو د خوړلو نه د خبیثانو سره چې د ناکار ملګری ملګرتیا کې مزه کوي د نیک ملګری ملګرتیا کې مشقت برداشت کول دا صحیح دی نو داسې چا سره ملګرتیا مه کو چې سبا په نوم غستو باندې شرمېږي پلانن پلانن وای یا ویلتا لیتنی په دې کې ډېر خلک چې کم دی نو دغوی زمونږ ډېر وخت دوستان خرابوي دشمنان نه خرابوي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا چې نه مې جوړ کړ پلان کې یار دې پلان کیسه چالو کو یقینا وایړ ولم زه د قران نه پاره کې چې ما ته خسفاراغه خو درس کېدو او د دې زبان کړم پانه ذکرې داوا د برکت وکان شیطان الانسان خذولا دا ناکار ملګر انسانو شرمئی وکان شیطان او دا شیطان دا پار دا انسان شرمون کے وقال الرسول یا رب شہادت دا پیغمبر اعلان دا پیغمبر شدی دا قرآن دا مسئلہ پر خودلی وا نو قران کریم دا مسئلہ پر خوذلی وا وقال الرسول یومانا قال بخبل مان دے دنیا کی پیغمبر اللہ تا فریاد کو وقال الرسول او پیغمبر ورب می ان قوم تغزو هذا القران مهجورا دیمدا چ قال په معنا د مضارع دی د قیامت حال نقل کړي د قیامت حال او بوای پیغمبر ورب می ان قومی یقینا زما دی امتیانو ما د جکم حواله ټوله دنیا و ان قومی یقینا زما دی عزیزانو اتخذو هذا القرآن جوڑی که دی قرآن نا اتخذو جوڑی که دا قرآن گپ دا حجر نا گپ تاوی یعنی دا قرآن بعد خبری ورپسی اکڑی توکی ورپسی اکڑی چه دار ترقی پلار کی رکاوٹ تی د انتها پسندی خورای د چ کمدنو وحشت او بربریت خورای داسې خبرې وته سی وکړي دا چې کمدنو دروغ دی دا ساتیر الاولین دی ان هاذا الا افکن افتراه وعانه عليه قوم اخرون وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا دا بل هو شاعر فلياتنا بآية دا خبر ورپس کی مزه حجرنا چه جوڑی کو دا قرآن گپ او ٹوکا دے قرآن نے ایسے گپ جوڑ کو ٹوکی ورپس کی دے رمانا محجوراً ده هجران نه هجران پر خودلو توی ده اینی ولده ده قرآن پر خودل شوه قرآن کریم پر خودو بقره که من ویلو نفس الكتاب هجران القرآن آغا داده چه ده قرآن بان ایمان را نوڑی آغا ده قرآن بان عملو نکی او دا قرآن قانون نکی هجران دا قرآن پریخودل دا قرآن کریم پا دی زیبان دی ابن کثیر ذکر کردی دی چه ترکل ایمانی بیهی من هجرانی هی قرآن بان ایمان نراول هجران دی و ترکل عملی بیهی فذالک من هجرانی هی عمل پہ نکاول پر خودل لی چپا نورو سیزنو قومی رسمونو رواجونو ثقافتونو پاغی بانے عمل کئی و پا قرآن عمل نکئی دا ہجران دے عمل پہ نکاول درہم والعدلو الی غیرہی من نحو شعر او قول فذلك من هجرانه نو قرآن مجید خبر پر خودل داغین اوریدل شعرونو تا قصو تا دچا خبرو تا او دو قرآن مجید خبر پر خودل دا هجران دے چه قرآن نپیش کئی دلیل کی او بل شے پیش کئی قرآن نپیش کئی پا عمل کی او پا قانون کی او بل سیز چه کمدنو پیش کئی دا چه کمدنو ہجران دے دا علیمانو ذکر کڑی دی چه ہجران دا دار چا دا غم مناسب دے کافرم قرآن پر خودل دے دارنگی چه کم مسلمانان حاکمان نی او آغای پا قرآن مجید بانی عمل نکی نو آغایم قرآن مجید پر خودل ده چه کم عالمان قرآن مجید خلقو تا نبیانی نو آغای قرآن مجید پر خودل ده چه کم علکان نارینا او زنانا جنکای آغای انگلش کیمیسٹری فیزکس بایالوجی پولیٹیکل سائنس ایم اے انگلش کی ایم اے میتھسو کی دا شجونا چی کمدنو آغای زکی او دا اللہ کتاب نزدکی دام نو قرآن پر خودل لی نو قرآن مجید پر خودل لی یو سڑے دے آغا نحو گوری سرب گوری دارنگی شامی گوری بدای و سنائی گوری تفسیرون گوری او دو قرآن تلاوت نکی دام چه کمدنو ہجران دے چه رده پا چوبیسو گینٹو کی دو قرآن دا پارا دا تلاوت ٹیم نشتی نو دا ہجران دو قرآن دے چه رده پا چوبیسو گینٹو کی دمرا مقرر ٹیم نشتی چه پاغیر که ده سپاره نیمه تلاوتو کی سپاره نیمه تلاوتو کی ندالک سوچ پکار ده نو قران کریم حقونا هغه چې کم دنو ادا کول غواړي نو چې کم هجران په کم حد کې وي په دومره داغي ګنا دینو ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا زمارقام اغی نیولی دا قرآن پری خودلی شوی یعنی دا پری خودلی شوی معاملی و سر اوپڑا او سوطا او گورا بس پخپلا با تا پتو لگی و کدارک جاننا تسلی دا آئی تا چر دی حال لیولی دو چر دا صدی و سنو دا کرنگی گردولی می دی دا پار داری و پیغمبر دشمنان لکا چستا دی دا آغی اومو اب دے کے تسنوے نہیں آدو ان دشمنان دا مجرمانونا چدا غی مسئلہ نمان اللہ وکفا بے ربکا نو پورا دے رفستا حادی ان لار خود ان کے مددگار ستا بزیمہ بیان دے مقصد تر سوال دا اللہ کار دے ستا بزیمہ بیان دے ستا و مدد اللہ کی وقال اللذین کفرو اغا دشمنی ہے یو دادا چه دا سی ترازو نا کئی زورا نا پی انکار دا قرآن باندی اوا یا کسان چه کفر کرده لولا نزل علی القرآنو قولی نشی نازل علی پا زبان قرآن پا یوزل نا لگ لگ رازی پا یوزلو لی نرازی اول گرام شیخ ابراہیم اللہ فرمائل چې بده اعتراض کړی مقصد داو چې دا دې لګ لګوي زمونږ لګ لګ غندونه ښکار کی نو ارز را له زخم لګ لګ مال ګډوړی ارز را له زخم لګ لګ مال ګډوړی بس پجام دی وای چې خلاص شو تینا پجام دی وای چې مونږ ته خلاص شو قران کریم جواب کی کذالک دک شانت نازلوم دا لگ لگ نازلوما پدے کے حکمت یو لینو سب بیتا بھی فوادک پدے لگ لگ راتلو کے تثبیت القلب دے ستا زڑو مضبوطی زڑو آدھے چھے کمدنو کلکی و مضبوط پئی یعنی چھے ار رز قرآن مجید سارا زڑتا تسلی رازی و مضبوطی آ رازی چار رز لگ لگا دوی مرز درے مرز وحی رازی استاد زڑو بچے کمدنو مضبوطی دوی مزڑو مضبوطی آپ دی چھے دا محبوب دا خوان قاسد رازی مسکال و ٹیلی پون کی گی نو سڑے لگ متسلی باندی نو اللہ رب العزت محبوب دستا دا غر طرف نا قاسد رازی پا یو رز راشی پا بل رز دوی مرز پا دره مرز نو پا دی با دی زل سوی مضبوطی مضبوط پای درم چه دی سا نوی اعتراضو کی دا غی سرباغ اٹیم نوی جواب راشی استاب زل مضبوطی چه زما چه کمدنو زما رب زما جوابو نا کئی زل واری چه کمدنو مضبوطی درم دی چا چه کمدنو سنوی دلیل پا کاروی ننوی دلیل دی تاراشی پاگی که نستازلو مضبوط شی چه مساله لنوی دلیل لاغی بل دی دا حق خلاف حق همیشه یوی همیشه اقیاو دی تغییر و تبدل بکی نشته او باطل ایڈیشنو نبل لی اکل پا یو طریقہ راجی کل پا بلا طریقہ نچه وحی نوی راجی او ار رز داوکی گی نچه باطل کم نوی ایڈیشن راجی داغی مطابق آیات پراشی مخاٹا و پا گٹا و لگی اب دا حکمتو نو پا دیکی بل دا چه پا یو زل عملی کولم گرانی چې د میاشتې دوایي او تی سړی ته په یو ورځ وراړه دا څه ساق خو نه دی چې تی ورته په یو ځلې وراړه یې نو دا چې لږ لږ راځي نو عمل ته هم اسانه ده او بیان ته هم څه ده اسانه ده پای کې سانتی او امام رازی نقطې ذکر کړې دي لینو صاحب ته به فوادک د دې لپاره چې کلکم په دیوان استاسړو فواد زړه وي چې الله رب العزت ترقای کې هر ټیم په فائده کې وي هر ټیم په فائده کې وي یعنی دې په مخ کې زی او الله رب العزت ته توجه کوي چې غفلت کمی بس هغه ته تشقلب وي بل قلوبهم فی غمره چې هغه چې کمندنو په بار رواني او هر ټیم په صفایده کې وي هغه ته فواد وي ورتلنا ترتیلا اولو علم دیل را پا دم دم باندی اولو علم دیل را پا دم دم واضحا چه پوی شی پی تو ولا تونکوی مسلن او نراوڑی دی تا تا سیتی راز مگر راوڑم تا تا مناسب جواب داغی فاسن تفسیرا او خیستا وضاحت خیستا وضاحت مطلب زیادت پا جواب کم آغا دیر وضاحت سروی یو جئناک بالحق راوڑم تھا تا مناسب جواب چه سٹ ایم نئی سنوے اعتراضو کی نزد آغی سر مناسب جواب ذکر کم خطش پا جواب اکتفانو کم ور سرخ وضاحت راوڑم چه ددی دا اشکال زائل شی او زلکی سشک شوبا دا چه آغا سر ختم شی خو بیام نمانی والذین یشرون علی وجوههم آکسان چې جام بکړی شي مخونو خپلو باندې پړ مخې جانم تا نو دادی بدتر په درجه کې واغل سبیلا او ډیر غلط پلار کې شر مکان د آخرت نتیجه واغل سبیلا د دنیا نتیجه آخرت سره سره دینم تباوی مخی چه کمدنو وائل چه شر و مکانا و اضل سبیلا اوز پینزه نمونی ذکر کئی یو چه خیرون و برکتون اللہ ورکی نو نمونی ذکر کئی پیغمبرانو لده نجات برکت او د دشمنانو ده حلاکول و برکت دا اللہ ورکو دا اللہ ورکو دویم دا چه کمدنو نمونی دی دیاری دی دنیا چی ردی آخرت سر سر دنیا هم تبا دا دنیا هم تبا دا چی چا دا وقت دا پیغمبر مسئله نو منلی نو آغا اللہ تبا کری دی اللہ رب العزت آغا تبا کری دی داغی نمونی ذکر کئی آغا قینان ورکڑمیو موسیٰ تا تورات او گرزاولمیو دا سر رورد دا هارون علیہ السلام بوجو چتاو انکه اغا با سر بوجو چتاو چه بوجو چتا املاتڑی مددگار املاتڑ نومی ویل لارشی آقوم تا چه در اغجنی گنلی زمایاتو نا فدم مرنام تدمیرا نکڑمی دیل را تبا مکمل می تبا کل ریزه ریزه مکل دوین دلیل آقوم دنوح علیہ السلام پاو کی چری درو جنو غنل پیغمبران د یو موسی علی د یو نوح علی السلام تکذیب دار ټولو وجال نام لناس آیا او کلمې د لارا د پاره د خلکو نه خاوې برت او تیار کلمې د پاره د ظالمانو ظالم سوق ته چې داوت برکت نه مني عذاب نلیما عذاب لړدون کې هادیان او سمودیان او کوی والا اصحاب الرس د کوی والا په دې کې څه تقریبا سلويخ په پورې اقوال لي چې اصحاب الرس څوک دي بلاش اقوال لي خو بحر محیط لنډه او خبره کړې ده وي وملخص هذه الاقوال انهم قوم اهلكهم الله تعالى بتكذيب من ارسل اليهم دادا سی قوم نے وملخص هذه الاقوال نتیجه او نچوڑ ده ده قولون خبرو داده چه داده سی او قومو چه اهلکهم اللہ تعالی چه اللہ تبا کرو به تکذیب من ارسل الیهم چه کم پیغمبر اللہ دی ترا لگلو مداغه ده اینو مانه لی ده کوئی تارتاو کرو کده ده کوئی ده وجه تباشو آباز بیا تاریخی خبری دی خودو ردا چه ده او قومو اللہ تا پیغمبر را لگلو او دی پیغمبر نے انکار کرو او پیڑای پمیان زدی کڑی ری او هر یو بیان کڑی می دیل را عبرتونا او هر یو کڑی میو دیل را مکمل تبا تبرنا تدبیرا کڑی میو دیل را علاق تبا ولا قدتا ولا القریا شپگم نمونا او یقینا نیراغلی دی پاگ خار چی وراول کلیشو با دیبانی وراول ناکارا دا کانو باران پی اللہ کرو نوائی دی نوی ندی لرا بلکانو لیر جن نشورا بلکی دی اقیدن لری بیا پورتا که دلو وائی زاراو کا داو زورن دی وسنو تا ذکر گئی چی تاسو لی دل چی چا دا پیغمبر نو منلین وغی تباشو تاسو لی نمانی اولتا ٹوکی کوئی فکار داو چې دومره خپل بیان وشو چې تاسو ډایری خبره منلې وي زمانلو په ځای دا وګورم خو کې چې دی ویني تعالی را نه جوړې ستانه وګرګاب ګب در نه جوړ کې وګورو یا پیغمبر راغی اګب کې دا وی احاذ الذی عیداشه دا شیخ خدای پیغمبر کړل دا حاذا تحقیر ده پر احاذ الذی عیداشه با صلی الله رسولا را لگل دی اللہ دلر پیغمبر دو حق پرستو پوری تو کی کئی عدا ہوئی چلک عدا شمو لی اللہ پیغمبر قویل احاذ اللذی آیدا شے باس اللہ را لگل دی اللہ پیغمبر ان کادر یضلنا عن آلہتنا یقینا نزدیور چیز من اڑول وید اخبال اخدایانونا دا دې کوم دلایل وای دا دې کومه طریقې سره په پسته لهجه خبره کوي قریب ده چې موږ دا خپل خدایان پر خوده و خو شکر دې چې خدای دې صبر جمیل توفیق نصیب کو نو د څنګه راميانو دا شکر دې چې خدای موږ له صبر راکو ګنې دې د بلاجو خو موږ مسلمانانو ولو چټ پټ موحدین کولو خدا خرابانه خدای په زلوګه چې موږ په دې شرکیاتو کوپریاتو سوشو کلک شو او ابو جهل نه جوړ شوی غریبا وځو ابو بکر په شانتول دا دی چې قران صبر دې ته صبر مضمون وای دا صبر مضمون نه غلط صبر یو دانې بلکه سورہ انبیاء کیو چې دا سورته سواد کیږي وانطلق المناو ملاو منهم انمشو واسبروا على آلهتكم فخبر غلط نشن تلک شئ گوره واسبروا على آلهتكم سوره بقره کی وی ما اصبروا مال النار سن اشنا صبر دادوی پور باننو پور بانه چه کمدن سو صبر کئینو داغ صبر مضموم ان کاد لیضلنا عن آلهتنا قریبا واچه ده منگه غلط کرده ده خلو خدایانونا او بر توحید تا گمرای ہوئی اگر چه توحید نوارن من بسوشو گمرای لیضل لولا ان صبرنا علیک نوی من کلک شوی با دیبانی سو پا یالمون زرده چه دیتا پتاو لگی چه کلوینی سزا من اغلو سبیلا چه سوکو غلط پلا رکی پتا بولا کی بیا ارائی تمانی تخذ ایلا وواو دی انکار وجه سشیده اگر دی خواهشات و تابیداری یعنی دانا چگنی دی حق پی جنی نا حق پی جنی خواهش پی سده سور ده بی خواهش پی سور ده ناغی پسی جن کمدن و روان شوی دی اغیر بس روان دی حرائطا خبر میکد آغشانا اتخذ الہ وواہو چه جوڑ کرده خپل خدای بے ہواہو پا خواہش پل چه جوڑ کرده خدای پا خواہش پل یعنی سر دلیل ملیل و سرنشتے خو پا خپل خدای بانی پا خپل طبیعت ازان لے خدای جوڑ کرده کل یو قبر و کل بلو کل یو لیڈر و کل بل لیڈر دو ایم مانا اتخذ هواه الهه چې جوړ کړل د خپل خواهش نه خدای چې څنګه خلق د الله رب العزت اره خبره مني دغه شان دې د خپل طبیعت هر خبره مني هر خبره مني د خواهش تابعداري دا خطرناک شی دو حدیث کې مراغلی وو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو چې په مخ د ځمکه لوی الہ او لوی خدای چې هغه بندگی شوی دا هغه خواهش دی هغه خواهش دی او هر چا خپل خواهشی د مولا خپل خواهشی تر خپل هدی چې زماره شهرت وشي او دا وشي او ماته د خلک کینی او پارسی و دارنگی د بادشایان اخپلی چه زمان در دی چلی گی او دا افسران اخپلی زمان پا خبره که دی سکرادان گی نا خواره او دا اخپل خواهش بندگی که چه سور دا خواهش لری کرده نوی نو اللہ رب العزت تا نشه رسیدلی اللہ تا نشه رسیدلی دا ازلو چه دی دا یو خار دی زبردست خار دی دا اللہ رب العزت محبت پکی بادشاہ دی دا غی سوکی داران کیفیات روحانیه دی دا فوج دی محبت تی توکل دی انابت تی رضا دا نو دا اللہ رب العزت خار دی دا او دا اوصاف حسنه چی دی نو دیست شی دی دای خواهد دغا دی دای فوج دی حفاظت کئی نفسانی خواهشات دای دشمن دی حملاور کی گی پی دا حملاور کی گی دا نفسانی خواهشات کچر تا فوج مضبوطو فوج مضبوطو نو دا اوصاف دا خواهشات دا زړه نشي نیولی ځکه فوج څه دی مضبوط ته مقابله کوي مقابله کوي نو چې خواهشات راځي نو هغه دفع کوي او که فوج څه نه وي مضبوط نوی او مضبوط نوی بیان لگ لگ خوشه مونگی خوشروی نا لکه زمون زلو نا چه بلکل خالی براتی دی فوج رشته نا رشته نا نو داریک چه کندنو دشمنو رسی او اقیله سکی اونیوی آخار سکی آخار اونیوی ندی وجه نا یوزک کی هم یو زکی هم چه ده دا خواهشاتو لشکست ورکول دی چه خواهشات لری که او غیل دی کمدنو شکست ورکا کیفیات دا حاصل اول ضروری دی حاصل اول ضروری و پا کار ده چه ده طلب اکڑیشی طلب اکڑیشی روحانیت چه کمدنو مضبوط کڑیشی پسی کلا ستا فوج مضبوطو وصلتو مضبوطو پسی دشمن سن رازی مخلا ما پیجن رشن تو زلط را روانی چه تکبر را روانی غرور را روانی دارنگی خواهشات را روانی حب مال حب جا بغض حسد دار را روانی دلتا که اخلاص شته تقوی شته اغیسه که مقابله کوي لری چې وي داسې کوي ما تبا کوي هغه خار زمون محفوظ وي خار څه وي محفوظ وي او که داسې نه وي نو ښایسته خار چې د الله د محبت خار وو هغه چې کوم نو اغیارونه وي اغیارونه وي نو اکز بیا خواهشات الهي افرایت من اتخذ الهه دیو جنا جعفر صادق رحمه الله وی ما اشغلک من الحق فهو طاغوتک ما اشغلک عن الحق فهو طاغوتک چه کم شید اللہ نے مشروف اکڑا غستا طاغوت تی بہر بہر دیر مزا دی خپل نفس کے لی بلا طاغیت تی دیو جن عالمان وی پشت انسان باندی بارائی فوجونا حملہ نکی پدبانی دن نخپل در اندگان دی غبی سکی حملہ کی دا تکبری و شرمختی دا حسد تکندنی و شرمختی دارنگی دا حب مال دا یو شرمختی در اندگی حب جا دا یو شرمختی شهوات نفسانیہ دا تعلق دا غیر اللہ دا بلاش شرمخان دی دا پر انسان حملہ کی دا تواغیت ختم کاول دا لرکا المجاہد من جاہل نفسو مجاہد آگئی شاید کمدنو دا اللہ رب العزت دا پارا نفس تارا جنگ کی جاہدو فینا جاہدو فینا لنا دی انہم سبولنا زکا صوفیاء وی النفس هو الصنم هي الصنم الاكبر نفس دې نو دا لوی بوت دی النفس هي الصنم الاكبر نفس لوی بوت دی چې دا انا دې مات کنا دا انا نو الله وکړ کی دا انا دې نی مات کړي نو بیا اصلاح دې راغراني اصلاح دې کم نه دې راغراني مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمه الله تعالی دیو لوفر لپنگو مولانا عبد القدوس سے وفات شو او دا دیر پیشنے بلو سو عجیبا جی بجامی و نخری بخری بے کولی لوفرو یا رضی اوی زنانا ناسے خزر ارارتاو کا دا باہر مدی چھتا پیو لگی دو د چې کوم غوبل جوړ کو چې لکه زما د دوه لاکو روپو کارتن وو هغې له د میرمن کې کته کړلو دا و چې سی په خولې راتلل نو اخ ته خبرې څه کړې وکړې هغې ورته وروغونده کې داسې وکتل وي ځان ماړه چې نر وی نو د پلار میراث په دې راټینګ کړی وی چې ته ما ته دومره خبرې کوې بس خبره وشوم چې نر وی نو د پلار میراث په دې څه کړو راټینګ کړو د کور تلار مور ته وی په زما د بابا میراث 50 سره وی په آرام کې نه ده ده آتا غشینی وی مور بس زور را ته وایا چې زما د پلار میراث په کم ځای هغه وته وی وی بلخ کې یو عالم نه او هغه ستا پلار سره ډیر وخت تیر کړو او د هغه خلیفہ مجازو او دلته خیر کپوشی شوی و هغه سره د پلار میراث دی د سامانو تړو او روان شو د پلار میراث اخلم پلار میراث اخلم هغه عالم ته پته لګیلا چې زما د استاد جی را روان دی گورنر ته وی مال پوش پکار دی چې زه د استاد د زوی استقبال لا ورشم هغه ورته پولیس کو فوج کو په خپل هغه گورنر وی زوم زم چې ستار استاد جی را روان دی اغه د کمندونو ډیر پشان او شوکت درا کوستو چې زما د استاد دی راغله د ودري ورځې ولا خړ وړای مې مستیار شوکړل ورته وی ثابت څه پسې را راغله اوس په تاسو کو څه شي راغله هغه ته د پلار میراث لا وی په دې راغله وی پاسه پاسه د پلار میراث راغله بیا هغه سپلو ده تاسو یو کال بنا سپلای سمای پاسه میلمستیا خبره جدا و چې زما د استاد زوی وی او اوس تربیت لا راغله خبرې بدلې اوس پر تربیت کې د پلار میراث اخلي چې د پلار میراث جوګه شي نه بیا به له لګر کم پس هغه سپلای سموا دا کال ټول د کار سموا چې سو پته ماته ولګي بیا به تاسو هم چرایشه چې میراث درکم دا پس هغه لاړو او سپلای به د ټولې خانقاو د مدرسې سمولې وینځلې وې ازای به صفاکو کال لنټیر شو خادم ته وی زه کپوکا کنه چې سړی څنګه دی هغه انا مات شوی دی کنه سابقتو به ختم شوی دی کنه هغه به ټکر او خوړه خزلې په ارتا وکړه دیو ته شو روسو خدای دې ورکا تا نور څه ستر دې ستر ګو باندې چې څه ته چې کنه راځي په ما ټکر اخري هغه کولو کار نشي تا وکړو هغه چې لرو ستاجی ته وی شي غور واغ ستوي کې پرې ده دل هغه دغه نه میراث اوسونه پرې شي ګرځي وته وی ساده کاوزا سوخ پاسو ته بیا وی به زړه یې نن ته په ټکار څه چالو وکړنه ته هغه به بیا د خانقاه متعلق د مدرسې چې کوم دل خشا کې هغه دې سکو هرتاو کو داسې غلط شپي دو داسو کو تر صرف پرشیو کو خوشونه نه نو غنګوانو نو تاسو ما ویلو بازا چې پرش خو ته وګورو ډیر څه ونه وین هغه یو استاد په سلار وی پرش یو کو خو څه ونه وین سما را کاغو په زو پر سولا سپه مې او پر سولې وي پر دوا بیا چې کمنه سپلای سمو کله به سکاو کله سکاو چې بیا وخت تیر شو لیزه کنه تجربه بیو کا چاگه پی بیا چه کندنو خزل ارتاو کرا دیر اپاس چه خادیمی اوچت کو صفائی کو پول خزل زر زر راجمه کرا برابر کرا تو خوب خوکشه ونی نیسا بیا کسی تاستا بیا دبیو شو لرشا ما زخو دی خزل نمسخین لرشا تسنگا تو بچ شو کنه سو چلو شو خزل بزدان کم تو دیز اکینا اگه اکینا و خزل برابر کرا اوا پلی اوڑا لړ هغه استاد ته وی ویداغه شان چللې وی دا وته وای چې راشه اوس په دې میراثه والی شي ستا نه دي نیمات شوی او ته به کمندونو سره حاصل کی دا انا چې کمندونو دا ما ته وللی دا خپل بوته خپل بوته دا حافظ شیرازی ذکر کړی دی ها مایا نه عاشق او معشوق ہے چحال نست مایا نے عاشق و معشوق ہے چہائل نیس دا عاشق و دا معشوق پا منس کے پردہ نشتا حافظہ تو خود حجابی از میان برخیز حافظہ ستا انا پا منس کے دیوال لے ستا انا دا دا منز لڑی کنو بس پا خپلا از اللہ دا دا ملوش تو پا منس کے دیوال لے بل دیوال نشتے حافظہ تو خود حجابی از میان برخیز حافظ استا خواهش اغا ده کمدنو اله ده اغا دیوال لی اغا لگی که النفسو هی سنم الاکبر مجذوبی لیو پی نقش بوتا مٹایا دکایا جمال یار آنکو کو میری آنکو دل کو میرے دل بنا دیا نقش بوتا مٹایا دکایا جمال یار پیچی بود می مات که ده یار جمال می اولی دو ده یار جمال می اولی دو آن کو میری آن دل کو میرا دل بنا دیا کنتو سمو هلدی یسمو بی و کنتو بسرو هلدی یسرو بی ویداغ زماستر گی اخفل استر گی کری او زمان غوگون اخفل سکرو غوگون اکرل ما ده چه کمدنو جمال نصیب که نو ده نفس چیدنو دا لوی الہو وی حسیت مارے سبر گنجی جمال شینیاز حسیت مارے سبر گنجی جمال شینیاز دا اللہ محبت یو خزانہ دا او ہر خزانی خواکی ماری خاماری اگر خامار ستا نفس تے اگر خامار چیدنو ستا نفس تے گنج میں آیت بدست ار کشت گردت مارے مام گنج میں آیت بدست ار کشت گردت مارے مام خزانہ و پلاس راشی خو کمنگ مار مرکو نو دا نفس چې ده خواهشات نفسانیه دا لوی بود ته نبی علیہ السلام وی آد عدوی که بین جنبیک آد عدوی که بین خطرناک دشمن تا سره ده خطرناک دشمن اتا سره ده دیتا صوفیا خودکوشی وی افر ایتا من اتخذا الہ وواو افا انتا تکونو وکیلا فایتا بشید ادکار جوڑا ان کے یعنی ستا دا کار نده ام تاسا بو آیتو گمان که چیقینا زیاد دینا او ریو پوئی گی ندی دا مگر لکا ساروی اینو ملا کلنام ندی دی مگر لکا دا سارو بالوم اضل سبیلا بلکه دی دی باتر دینا پلارو که کل انام یعنی دا اندامونه صرف دا دنیا دا پار استعمالی گی لکا دا سارو پشانتی صرف دا دنیا دا پارا بلکه ده سارو نه بدتر دی وجه سارو لالا اقل نو ور کرده دل اللہ اقل ور کرده بل ساروی ده اللہ خلاف نکی او ده اللہ خلاف شروع کو ده سارو نه تپوس نشته او ده نه تپوس ته بلکه بدتر ده اینا پلار که علم تر الى ربک اول انکار که انکارو لکی اولی ده کمدنو ده اللہ رب العزت وحدانیت نمانی دا اللہ رب العزت برکتونا دا خود هر سنخ کاردی دلائل اقلی راوڑو او گورا دا نور برکتونا تا دا سوری برکتونا تا آیا فکر دینا نکڑا رابتا چه سرانگی خوری اللہ اگدی اللہ سوری لرا او که رادو کی نکی با دی لرا والاڑ لندی کی اگدی کی بنا بیا مگر دولا ننوار پدی باننی دلیلن خودون که یعنی ده سوری پتا علا لگی چنور راو خیزی بیارا طولون دیل را زانتا رفتا پرا طولولو پا دما دما اللہ زانتا را طول کی بل دلیل اقلی ده شپی و درد برکتون دو گورا اغا خو آغا ذات تی چکر دولی دا تاسول رشپا لباسن پردا وانوم صباتن او خوب آرام یعنی کٹ کون که ده ستڑیوالی که ده ستڑیوالی پا بنده که جمع که ده ندوار از به کارون شو کوله پدره مرض بپروتو بس بچه اوده چی نبیا چه کمدنو میتر ده سر نشی لکه بس بیا ده سر آخبر ختم شی ستڑیوالی مڑیوالی ختم صوباتن کٹ کون که ده ستڑیوالی نو حاصل مانه آرام ده وجال النهار نشورا او ګرځې ولدا ورځ د ګرځې دو چای کی خلک ګرځي خوارې دو هغه خو له هغه ذات د هوا او د باران برکتونه وګوره د هوا او د سیله او د باران برکتونه هغه خو هغه ذات ته چرالو زی باجونه د پار د زیری وړاندې د مهربانه خپل نه او راورو من السماي د وریا جنا او په پاکون کې ده ده پارا چرا تازه کم پدی کل اوچ وانوستی او اوش کوم دیر را پا آغا باندی چه پیدا کرنی میری ساروی و انسانان دیر والا قصر ربناو امتنان و احسان ده باری تالا یو مانا او یقینا چلاون دیو بولا را ستاسو ترمیانزا ده ده پارا چه یاد کی تاسو نعمت دالا یا نصیت قبول کی داو بچلی کی رزمک پرگونو کی دویم ولقد صرفناه او یقینا بیانهم دا قرآن او دا دلیلون است دا دیتر میانزا لیاز ذکرو دا دیتر پارچ نصیب قبول کی نصیب قبل اول چطا دی فابا اکثر الناس منکارو کو زیاد و خلقو دا هر سنا الا کفورا خود کفر نا انکارو نکو دا ناشکر نا انکارو نکو سرد دینا چدا منی چدا دی برکتون ورکو انکی اللہ دی او بیان دا غیر نا برکتونو تما کئی بیان دا مخلوق پنو منخت کئی او دا غی نبرکتو نواری ولو شینا لباسنا فی کل قریت تسلی دا آئیتا او کم ارادو خام خار حالی گلی بمی پا هر یو خار کی پیغمبر پاکستان کی زان لا بیا پا افغانستان کی زان لا دا غٹ غٹ خارو ندی یا چه کمدنو پی خور کی زان لا لاور کی زان لا یو یو ځان ځان له پیغمبر باندې را لګلو مقدمه استثنائی نه ذکر کړي لیکن لم نشا فجعلناک نذیرا فجعلناک للعالمین نذیرا خدا می اراده و نکړه چې هر خار کې پیغمبر را لګم د سالم عالم او د سالمی دنیا لپاره می ته چې کوم پیغمبر کړي یعنی که اراده می وي نو هر توجه کوي که اراده می وي نو هر خار ته به می جدا جدا پیغمبر را لګلو خدا سمه و نکړل ما وي چې د ټولی دنیا د هدایت تاج اغا ستا پا سر وان اگدما نو چه سم رای سر غٹی نو دم رای دل غٹی نو ستازی مواری دیر ادا نو کپتا تکالی پرازی نو برداشت کوام نو روانی اولی جی آیا فلا تو تیل کافرین وجای دوم بیهی جیادن کبیر ستا پا سر بوج دے کار دتا دیر دے کمی را دوے پنوی میرا را لگل ممی پاری اخار کی پیغمبر خدا سمی او نکڑا نو تخپل مشن بیان کا بیان آوا فلا تو تیل کافرین ممانت کافرانو دے کافرانو دے نبی علیہ السلام نسو مطالبہ کڑی وا چوی میمانا سورت یونس 15 نمبر آیت کیوئی ایتے بقرآن غیر هذا او بدلو ایتے بقرآن غیر هذا او بدلو وی من لدا قرآن بدل کا دا قرآن من تمو آیا دا دی بزای سبل سشے ہو آیا یعنی دا من دا جوان نظام نمنو من لدا دی بزای او بل قانون راوڑا کردی او بدلو بیا دی کی ازنی خبری دی چاہز من دا طبیعت موافقو نبی دلتا خو غلامان او چودریان پا یو سب کی کینی آمانگا دا بلال گوندی خلقو سران روڑا خوران کتا آمان پا یو سب کی منتوز رہا یا زمان خدایانو بسی بگی بد بے لکی گی داتینا لرکا او بد دلو دا مطالبہ تکا والا سیدان چیا دا دے قرآن مکمل بیان تکا پریگدان دے بیان آوا ما بل سا بیان آوا سکی سامی سکا آوا یا دے کندنی سفتان و شیربانو ممبر تکینو پر آز شیرین آئے آدم و درخان آئے لگیا بایو تبا لگیا ممبر سرناسو سبل سکی سامی سکا آوا آدو کسو کتاب راوڑا کدے بیان آئے آو بات دلو زمان دا خوخ مطابق ترمین پکی اوکا لابد تبال حق و احواء آم لفصدت سماوات والا ستیر شدی زمان دا خوخ ترمیمات پکی سکا اوکا دا مطالبه کولا قرآن وی فلا تو تیل کافرین دا صورت مطابق ہوا دید تداوی شدا مسئلہ دا برکت ما بیانوام او زمان دی برکتیانو برکات دهنداو پا دی بانی ردونا مکاو دامو آیا چه دی آجزان دی لا یخلقون شیم وهم یخلقون لا یملکون لینفسیم ضرن ولا نفا ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا دا خبری مکاو زمان خدایان و آجزی مبیانو فلا تو تیل کافرین قرآنوی دی کافر و نمانی ودو لو تتهنو فایزینون دیر تو اچلک لچک پیدا کا فلا لک تارکم بازما یو آئی لیک وحذرهم این یفتینو کا ہم بازما انزل اللہ ایلیک در تو اچلک لچک پیدا کا سنا سا خبر خو پریدکن فلا تو تیل کافرین اون منید کافرانو فلا تو تیل کافرین ممند کافرانو وجائے دم بھی جہادن کبیرہ او تو مقاب بیان کوا کڑاو کوا دی سرا پا بیان دی قرآن وجائے دم او جہاد کوا محنت کوا دی سرا یو جہاد دعوت تے او بل جہاد صلاح تے یو دعوت جہاد تے او بل لا اصله جهاد دی دا مکی صورت دی دلتا دعوت والا جهاد مراد دی او دی ته جهاد کبیر وی زګدا ګران دی یو دل سخت اخلاص ته ضرورت دی دا ګران کار دی دویم دا جهاد بس کې دوه والا نه دی کبیر او ګد جنگ دی چھٹی پہ گنرال نی درین پاگا اصلی والا جنگ بانے اثر ذر مرتب شی یا سڑے فتح عمومی او یا شہید شی رداغی لگا گت ذر رو جی لگا ذر پیسے لکی گی اور دی کہ کلا کلا لگیا بے سک بری منی نا ترتب دا اثارو پی ذر نکی گی رداغران کر دے سشیدے گران کار دے وجاہدن بی جہادن کبیرہ رضی وجہ نبی علیہ السلام فرمائی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہیدن چھے سنتو بیان کی او دا دین بیان کی چھے کم دین او دا دین کم ایسا خلقو پر خوضل لدا او دے اکا بیانی اکا بیانی نو دل و ده سلو شهیدانو مراجری ده سلو شهیدانو زکا چه ده هر وقتی مری هر وقتی مری ده شهید خو یوزلی مرشی او دا غریب سر هر وقتی غمی چه اسپا می وجنی اسپا می وجنی نو آجای دون بی جیادن او تا چه کمدنو کڑاو کود دی سرا جیاد کود دی سرا بیان ده قرآن جیادن کبیرا محنت غٹ وهو الذي اغلى غزات دليل عقلي مرج البحرين يوزا يروان کړي دي دو سمندرونه دو دریاونه دا یو خوګ دی اوتريخ وا ازبن خوګ دی تندماته انکه او دا بل تریو تریخ یو روح ته یو نفسانی خواهشات دي په یو بدن کې روان کړي دي دارنګي سمندرونه کیم دا ششتا په چاټګام نه تر ارګام پورې یو خوک دی او بل تریخ دی بالکل برغ روان نی بنگلادیش کی دی چاٹگام نتر ارگاما نحاز آزون فرات دا یو خوک دی تندماتا انکے او دا بل تریو تریخ واجال بینو ما برزخن او گردو لی دا دی ترمیان دا پردا واجرم ماجورا او بند مضبوط اغل آغازات چه پیدا کری دو بونا باشران بنی آدم خلق من الماء چه پیدا کئی پیدا کرده دوبون بنی آدم نگر زوله دیلارا ناسب و سیرا ناسب و سخرگانای پیستا شیخ سو رحمه اللہ و فرمائل ده پتکی رشتا و ده پینسی رشتا ناسبن ده پتکی رشتا او سیرن دا چه کمدنو ده پینسی رشتا یعنی سخرگانای وکان ربک قدیرا او دے رب دے چکندن و سوالا ویابدون من دون اللہ زورنا عجیبا عجیبا دلائل بیان شو دا اللہ رب العزت خیرون و برکتون اغا بیان شو دے بیاوم غیر تا دا برکت زی مواروئی نو بیا دا اغا عبادتون کئی نو زورنا او عبادت کئی دے دا اللہ نیلاو دا اغا سو چه فائدہ والا نور کئی او نه چه کمدنو زرر لرکی ده دینا او نه زرر ورکی دهی لرا ناسه ده جزانو بندگی که که غلط لیدران دی کار سدی و کان الکافر علا ربی زهیرا او ده کافر علا ربی زهیرا یو مانا پا مقابله ده خپل رب کی زهیرا مددگار ده شیطان لاتر ده شیطان یعنی شیطان خلق شرک ترابلی او بیدینه ترابلی او ده کافرم بیدینه ترب تم اعلانو کو ندو ده چام رستو کن ده شیطان ده اللہ مقابله که ده شیطان ترب داری اکن ندو کافر حالا ربی ده اللہ مقابله که ده خپل رب مقابله که زهیرا ملاتر ده شیطان مدد کن که ده شیطان دوی ما او ده کافر حلا ربی ہی رخ پل تشاکو ان کے ظاهرا شاکون کې فمانه د فاعل فاعل فمانه د فاعل رب خپل د شاکون کې د کفر او د شرک د وجه نه الله ته شاکړه درم وکان الکافر او د کافر علا ربه خپل ربانی ظهیر اسپک ارتاو شوه په معنی د مقول مظهور شات ارتاو شوه یعنی الله رب العزت باندې سره د کافر هیڅ عزت نشته د کافر هیڅ عزت نشته درم سلورم علا ربه نه مراد معبود باطل له معبودی باطل او دلا کافر په خپل خدای باندې زور اور دا مشرک چې دی نو کده سوچو کو نو دی د خپل خدای نه زور اور دی زکه دا داغه خدای چې دی نه هو ګټره یا قبر دی یا خزر انو چته ورو چته یم دی او حفاظت نه حفاظت هم دی کی دی د خپل خدای نه خدای زور اور نه دی د خپل خدای نه څه دی داسې مخلوق خدای کړه دی و مارسلنا کا نمیرا لیگلے تو دی بوئی چیزا منگ نمانو نمانگ لعذاب راولا جواب ستا منصب دا عذاب نده ستا منصب دا بیان دی ستا کار بیان اول لی او نمیرا لیگلے تو مگر زیر ورکون که رو ان کے خلورتا ہوا ما سلکم علی مناج نغوارم تا سنا پدیس مزدوری الا من شاہ یعنی زما مزدوری کار دغه نه ده چې زه تاسو ونه منئ نو ګینې زما نه به کټوتی وشي چې تنخوا به رانه کټ کي لکه تنخوا رانه کټ کي چې ومنئ نو ستاسو خپله ده فایده ستاسو ده ووایه چې نه غواړم تاسو نه په دې څه قسم مزدوري الا من شاء مگر هغه څوک چې اراده کوي چ جوړه دي کې را خپل ترار اله ربي سبيلا استثناء منقطع ده زما زوني نه غواړم زما کار ده چې زوامه چې تاسو الله سره تعلق جوړ شي الله رب العزت سره سره جوړ شي زما دا کار ده کته وای چې خلق دې خلاف شو ټول دنیا دې خلاف شو نو جواب وتوکل علی الحی الذی لا یموت زان حوالک جوندی آغازات تا چنمری مدارک کو سر ذکر کئی لا یکلک الی من یموت ذلیلا آغا چا تا بدنا حوالکی چاغا پانی ذلت سر مرگ را دی وتوکل علی الحی الذی زان حوالک جوندی آغازات تا چنمری او پاک بیان وا سر دستائن دا اللہ سب به لا الہ چنشتره ده خیر و ده برکت زیموار الا الله بحمده الا الله مگر ده خیر و ده برکت زیموار یکی وازی اللہ ده وصبه بحمده وکفا بی بزنوب عبادی خبیره او پورا ده اللہ پو گناهونو ده بندگان و خلوبان خبردار ارس اللہ تمعلوم دی او اغده آغازات چه فیدا کری اسمان نازمکا او سچو میاں زدی کری پشپگو وقتنو کی او بیا برابر دے اللہ حلال عرش پا عرش باندی یعنی طول تصرفات پخپلہ کئی تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے پیدائش ہم کڑ دے او جوڑی ہم لگا چلی ہم سمستو حلال عرش الرحمنو فسأل بھی خبیرہ یو مانا الرحمن هو الرحمن الرحمن خبر ده مبتدا محذوفی هو الرحمن عقد مهربان فاسأل به خبيرا تا اغوالا فاسأل به خبيرا يومانا سوالك به سوالك پنم ده الله پنم ده رحمن خبيرا نوبا ممي الله لخبردار پا قلو جتنو تجده خبيرا تجده خبيرا او غواړه په نوم د رحمان یعنی دا صفت د رحمانیت الله ته وسیله کا دا الله ته څه کا وسیله کا نو او با مومی اللہ لخبردار پخپلو اجتنو دویم فسأل به او غوارا با مانا کی مراد ندا فسأل ہو او غوارا داغنا پدا سحال کی چید خبردار او غوارا داغنا پدا سحال کی چید خبردار دویم فسأل عنہ خبیرا تپو سکا دا اللہ بارکی دا پوی عالمنا دا پوی عالمنا تپو سکاو تا دا بریلین تپو سکی نابا دا تا خود ہوئی چو ورزا پا لویزوان باندی یا ورزا پا دا تا گنجوا خش اغا اللہ سپیجنی دا سمولانا تپو سکا چاگا دا قرآن پرانا کی اللہ پیجندلی فسأل بی خبیرام وایزا قیلا او پاکی چویل شدیتا زورنا سرد داس دلائلو پاکی چویل شدیتا تابداریو کی سجدو کی دمی روبان بادشاہ تا دیوی دا رحمان پا کلا سکتی ومر رحمان یعنی دی دا اللہ صفتی نمونا نمانل دا مطلب دی دا اللہ صفات نمانل صرف پیدا کون کے منو خنور تصرفات اغیر طول بل چاہتا والکڑیو الا شریکن ہوا لکا تم لکو ہوا ما ملک ار سے بل چاہتا والکڑو نو صفتی کارونا او صفتی نمون دا اللہ نمانل حضاب کلا تو سوائی آنا سدو لما تا مرنا آئے منگ سجدو کو آغستا چھتا منگتا حکم کئے وزاد ام نفورا او زیاد کی دیلر نفرت او تیختا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا و تیختا نو بکار او نفرت نو پکار تو گور از برکتونو دلائل بیای دعوت برکت راوڑا او دلائل دی پسیر ذکر کئیو صفات دا مومنانو اشارہ دا دیتا چیزن دنیا کی روحانی برکتون دیم سشی روحانی برکتون چپاگی سر دا جنت برکتون حاصلی گی دا جنت برکتون نو د آخرت برکتونه او د جنت برکتونه هم د الله اختیار کی دي خو ورکه په دې صفاتونو باندې نو دا صفات په ځان کې پیدا کړه دا دریم ځل داوه د برکت دی لراوړه تبارک الذی جعل فی السماء بروجا خیرنا او برکتونه ورکه هغه ذات جعل فی السماء چې ګرځولې په اسمان کې بروجا ستوري یا بروجا د سوکی دارای بنگلی یا دستور لاری وجال فی آسی راجن او گرزی ولی دا پدی دیڈیو او کمرم منیرا او سفگمہ رو خانا هو اللذی اللہ دی آغازات چی گرزی ولی دا شفاورت خلفتن یو بل بسیرات لن کی یو مانا خلفتن یو بل بسیرات لن کی یا خلفتن نائب دی یو بل نائب دی او بل مطلب سو تاس دینی کار کو او علمی کار دی کو در رز مصروف شو ملمان را لل نو شپا داغی نائب دی نو آغا کار دی شپی پورا کن دی شپی دی سکار کو یاری چه کمدنو دینی خدمت کو یا دی عبادت کو ذکر تلاوت تکو تحجد دکول با تقاضی بشریت انسان وی او دو پاتشوی یا ملمانر آگلیو او خوب دی کم شو او دو پاتشوی او دو پاتشوی نو در رضی آگا کمی پورا کا چه سو رکاتونو با دی کول نو آگا در رضی او کا نبی علیہ السلام با چه تحجد تینا پاتشو نبی علیہ السلام بس د زوال نمخ کے مخ کی دے اشراق و نرسو او د زوال نمخ کے مخ کی آغا کمی بے پورا کو حالانکہ دے نفل و قضا نہیں خدا دے دے پارا چیزا عدت نشم دے پریخودلو دے پریخودلو عدت نشم نو خپل معمولات مپریدا کہ یو ٹیم کی کمی راغے نو بل ٹیم نای پورا کا خو معمولات خضا کوا ماں پریدا چې کمدنو ما معمولات لمن اراد ان يذكر ذکوی د ټیم قدر پکار دی د وخت احساس پکار دی ډیر قیمتي دی دا وخت خو زمونږ نه ډیر ضایع کیږي او بیا چې کله نه موبایل شریف راغلی دی نو د وخت قاتل دی لکه د وخت قاتل هو الذي جعل الليل والنهار او خدای هغه ذات چې ګرځول د شپه او ورځ خلفتا نائب دیوبل دیوبل پزای پار داغ چاچ اراده وی این یذکر اچ نصیت واخلی یا اراده کی دا قدردان آئے یا اراده کی دا قدردان آئے آغا قدردان آغا نصیت تا غستم کی دا دی نوز نیکانو اوصاف ذکر کئی چه چا دا مسئلہ امان اللہ دا آخرت برکتونا والا اللہ ور کئی دا آخرت برکتونا دا ملاوی کی پا تشریعی برکتونو باندی احکامات دا اللہ چه سوک پزای روڑی نو اللہ رب العزت اغیل دا آخرت برکتونو ورکی پا دے کی صفتون دا نیکانو بندگانو ڈیر دی ویستا شیخ صبر رحمه اللہ تعالی با دیتا دا مومن شناختی کارت وی ویدا دا مومن شناختی کارت دی شناختی کارت دی نو صفات پا گیر دی خو اتس کسمون ذکر کئی اللذین اللذین سرا ات اصناف آغا ذکر کئی و عباد الرحمن بندگان ده محروبان باچا کسان یم چون حال الارد هونن چا تک کئی بزمک بانی پتاب دار سرا هونن اللہ تیزان دلیل کرده یعنی اکڑ خانی نکئی نا اللہ عباد الرحمن دی نو بزمک اجوان تیره یمشونا تک کئی پرواز کئی لگیا دی ارس کئی یمشونا الارد دی چلیگی بزمکا یعنی وقت تیره پدی ازمکا کئی حونن پتابی دار ادا اللہ پاجزه سرن یعنی اللہ رب العزت تتابی داری واقبتو الی ربیم پل رب تاجزه دانچ مخلوق تیزان زلیل کرده هاونن پاجزای دا اللہ پتابدار آئے زن خلق راشی او دید دی خپل کار ناڑی دا اللہ رتابدار آئے ناڑی آغا جاہلان نی جاہل دا عباد الرحمن مقابل لے عباد الرحمن دا غی مقابل لے الجاہل نو آغا دا محروبان بادشاہ تابدارو تابداری دا چا کولا محروبان بادشاہ عبادو کنا دا اللہ حکم تغاڑ ایسی وا او جاہل اغد تغاڑ نگ دی اغد کمدن مقابلہ کی دید کار نو باسی چکل دا سی خلقو سر خبر راشی قالو سلاما کئی و سر دے بائی کات دا خلقو نزد مکمل سوی یا قالو سلاما وی و تا دے خبر دے سلامت یا خبر سلامتیا چې په عبدیت د مهربان بچا کې سلامتیا ده نو کزان بچ کول غواړي نو دوزخ نه او کزان بچ کول غواړي د عذاب نه نو تا عبدیت د مهربان بچا وکا تابعداری وکا د مهربان بچا او یا قالو سلاما دې ته کم دنو دا غي نه لاړ شي چې دې وقت ضایع کړي دا سه خلک چې جاهلان دي دا قابل له خبرو نه دي ما تا وظائف دا عبدیت دیر دی او دے ما پا فضولو کی انخلاول غواری ما تا وظائف دا عبدیت دی ما تا بلا کارو ندی او دے ما تی کمدنو پا فضولو کی انخلاول غواری آغا خبر چی دے دا عبدیت نا اڑی دے آغا پریک دی ملر خوام وائزا خاتب هم الجاہلون او پاکی چی دے مخام اخشیو خبر اکی دے سرام جاہلان ناپویا قالون وائدی سلاما دیتا سلامت یا خبرا یا بائی کات یا جکم دن جدا کی دل واللزین دویمس قسم ذکر گئی چرا اللہ سر امامی لیتا ہو گورا اوا کسان چشپتی ری خپل ربتا پسجداو پودری دو باندی خپل ربتا شپتی ری یا بیتون علی ربیم مطلب دا دی چه پشپا کی لگو اخم سجده و قیامو کو فیبیتون کرال دشپی منس کی گرمد یبیتون دانرا چگنی شوگیره که یسحرونه نده ولی چه طولش پویخی یبیتون پشپا کی رب تا سجده که یو منس کی پشپا کی صحیح ده کنا کاسانه میکرده هستن ولی که ما شطر منس پکیم را ره ولی دشپا ندسته دما خام پکیم سشو راغه خدا پرزو نو چې ده خپل طرف نه لګونده کیو کی نو کو د کېدو یو دره کاته پکې وکړو یبیتون لربهم سجدون و قیامه کې راغه او کله مشقت پکې برداشت کو او لګرستو را پاسې نو راشه کې تو دیږي سسور پکې خواګه چای نو خواګیږي نو یبیتون لربهم امام غزالی رحم الله تعالی د تعجد والو قسمونه ذکر کړی دي نو ایمړه د شپه کې لگا ځيري لگاول پکار دي کنه او څار طریقې سره خوچ سم شي حاضری وشي ویل ټولو نه کم تر پکې داده چې د شپې پالسي په بلستن کې و یا الله ساړه دي او زه خو ډېر کمزورې ما پاسې ده نه شم مرتا ته خاري ما مافه یو سره پیزه منټه لگا ذکر کی دعا کی او سم لیدا وی دو مزيري ولګولا وی دې نشه دیم خره د نیشه دیم څه دی خره چې او سوره د داو کې نو خدای بوله د څو پاتې دوه تو جستو کی ورکی او بدري کی بیا او دوره کا تو د چین د سلور تو فیت کوله سکی ورکی ته دې په جامه شل شورو کی نو بیا به سر ته ورسه خلق رورو په برزي په کته نه راځي په برزه خو په کته مرادا یبیتون لربهم آکسان چغی پشپاکی که خپل ربتا سجده و قیام در شپی پا منس کی سجده و قیام اگده پا کار دی زکر آدوار ذکر کری سجده و قیام سجده کون کی شپا تیره خپل ربتا سجده کون کی ادری دون کی هوا آکسان دادرم صفات ذکر کری چه سرد دینا پدینه کو عمال و دوکن دی او غرن دی پدینه کو عملون و باننی دوکان دی الله تو از موږ نه جهنم واړو دانه چې دوه رکاتو کی بیا یو سترګه کته بل برې چې دا پړک د کم نه بکیږي شروع غونډه کې وای چې زبر جنتی نو وایي انتظار بیا کوي نه سره دینه اوا کسان چې وای اره به زمونږه واړه زمونږ نه عذاب د دوزخ یقینا عذاب د دوزخ دا چې کم نه لازم نه کان غرامه سړی پوری چمګم دی اگر قرضدار چې سړی پورې انخته وي کان لزاما ان سات مستقرا یقینا سبد دے زائد آرام او دې رکی دو ساعت یقینا داور بد دے زائد آرام او دې رکی دو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا هوا کسان چې کله دی انفاق کې مال لګی لم یسرفوا زیاتې نه کوي یعنی بے ضایع نه خرچ کوي لم یسرفوا گناہ کی نہ خرچ کی کہ یو اتانیزی پہ گناہ کی خرچ کنو دا اسراف کی ولم یقترو او دی کمی نکی چکم پہ واجب دے نفقہ پہ واجب دا آغی کی چکم ننو کمی نکی واجباتو کی بخل نکی واجباتو کی بخل چکم ننو نکی ولم یسرفو نزیاتے کی گناہ انو کی نلگی ولم یقترو آنے کو کی کمی نہ کی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی لروا اگیت چاہوئی خز امو ویستاسو چکم دنو ادو نفقی سمت لب دی دو عمر ابن عبدالعزیز نفقی سمت لب سر طریقی اگیتوی الحسنت بین السیئتین نیکی پمیان دو گناہونو کی یو اسراف گناہ دی بل اختار گناہ دی د دې په منځ کې چې کومه نفقه دا زمونږ کور ده هغه ده هل حسنات بین السیئاتین او دا وی خرچه لري په میاند دې کې ولاړه او وی دا خرچه په میاند دې کې ولاړه والذین کسان لا یذون ما الله الا اخر شنرا بلی سره د الله نه الا بل نورد شرک په دعا یعنی بل چاته برکت یا نه وای د برکت د پاره بل چاته رحمت شنه وای یا لا دون ما اللہ نوی نوی سرد اللہ نا بل چاته الہ بل چاله الوهیت صفت نور کی نہ جو اندیلا او نہ مڑیلا هیڅ چاله الوهیت صفت نور کی مدا الله حق نه ضایع کی دویم ولا یقتلون النفس التي انا وجني اغه باندې حرام کړی دی الله وجل الله الا بالحق مگر قانون د شریعت مطلب د مخلوق حق نه ضایع کی بدنی ولا یزنون او نه زنا کی عزتم د چانا اخلی وما يفعل ذلك چاچو کو دا کارونا شرک کو قتل النفس او زنا وکړه یلقا ساما دیو ملاو شی جزا سزا د گناه خپل سرا یلقا جزاء ثامن ملاو بشیده دا سزا د خپل گناه سرا فضاب لول عذاب دبل بکلی شدل سزا پر از قیامت یو یخلط فیه موهانا او همیشه وی په دې دوزخ کې ذلیلا فیه چونکه شرک پکې راغلو نو فیه اغلان دی وته هولار زارو کو چې سم پکې لاندې په پروتی په لاندې سوړه کې وای خلط فیه موهانا او همیشه وی په دې کې ذلیلا الا من تابا ترغیب توبې تا دا مگر آسو توبه او صلی و ایمان راړو او وی کامل نیک فاولای کم دا خلق یبدل اللہ سیئات حسنات بدل بکی اللہ گناہو نزدی پنے کو سمت لب یاو چکل دا توبہ و یستلا دا توبہ دا ہر گناہ نشوا دا ہر گناہ پا بدل کی توبہ و لکل شوا نو اللہ والا گناہ پنے کو بدل کو یعنی دا ہر گناہ بدل کی سو لکل شوا توبہ توبہ توبہ دا اگر طول گناہوں نے پزائی دا توبہ نہیں کسو شوا ملاو شوا یو بدل اللہ سیئات حسنات ورب کی اللہ دیل را دا گناہوں نے پزائی نہیں کائے دا ہر گناہ پزائی بولے دا توبہ ثواب سکی معذر کرتی دویم دا خلق چلے بدل بکی اللہ گناہوں نے دے پنے کو باندی اللہ تستگرانا دے رہا رحیم و کریم سدے ذات کے نو چاگا چا کم دنو دو گناہ پزائے والا نیکے ورکی نو دا خو رحیم و کریم ذات تے یا آغا ذاتا چتا قائد بدلائے او دو گناہونو پزائے بانے چا کم دنو نیکے ورکائے یا اللہ زمانگ دا عجزانو فقیرانو دا دی عمل شکل دا خو دا نیکے دے یا اللہ دا صورت پر حقیقت پرندی بدل کا او تی پا خپل دربار الہزال کی قبول و منظور کا نفاولائی کا یبدل اللہ سیئات حسنات درین ہر بندہ کی دو گناہ دو کولو طاقتی او دو نیکائی دو کولو بھی طاقت پکی دے چی گناہوں نے کئی و طاقت چاہتا وروارا گناہوں نے چاہتا گناہوں نے تیار وروارا چی توبہ سکرا اوی اصلا اس پا اکد گناہوں نے طاقت اللہ پر سکی خرچی پنیکو کی خرچی پنیکو کی نو ازالہ ناراضی ایمالہ راضی نو ددا غا طاقت اگر اس پنیکو استعمالی گی مکہ وم دے غصہ کی دو اس پم غصہ کی گی خو مکہ و غصہ کی دو پنیک عمل اس پا غصہ کی گی پا بد عمل نو پا سعید ہے کہ غصہ استعمال شوا مکہ و بادری کولا نو پا دائی باندی او دا قرآن پا بیانون کی باندی باندی غورتو اوس پا چه کمدنو ده پا مشرک او بیدتی بانده نیخص کی گی نو بادری بے پا صحیح ده که استعمال شی مکه بے مال لگاو پا گناہ کی اوس پا مال لگی پا سکی پا نیکائی کی نو آگا دو گناہو نو طاقت آگا بے پا نیکو کی سکی گی استعمالی گی نو یو بد دل اللہ و صحیحات ہیں مکه و پیس بک دو گلتی ناسو اوس پا قرآن تسی ناسی مکه وی شپه فیس بک کا تو اس پا تاجد کی ناغه وقت پو بل دا کسو شو صحیح دا کسر شکن فاولائی کا یبدل اللہ دا کسان چی بدل بکی اللہ دی لرا گناہو ندی پنے کو آو دے اللہ بخشنکو انکی میرا بان ومن تابا چاجتو بے السلام علیہ کنیک دا دویم زل تائیبین رال خو علتا کی وصر آمنو زکا علتا بکی شرکو او دلتا دو گناہ نا توبہ دا علتا دو شرک نا توبہ و دلتا دو گناہ نا دا او چاچم توبہ و صلاح و اکنے کمل فا فانه يتوب الى الله متابا يقينا ديرا گردي الله تا فرا گردي دو باندې والذين لا يشهدون الزور بل صفات ذکر کوي آکسان چغی نه حاضریږي ګنا تا یو مطلب چې ګنا تا نه حاضریږي د ګنا مجلس تا دردمو مجلس تا هجلاګانو مجلس تا د ګنا مجلس تا چې کوم ځای ګنا کیږي ما غزه ته حاضری نه لګي هلته دی غیر حاضری دیم والذین لا یشهدون الزور آکسان چغی نه گواہی نہ کہ دروغو دروغو گواہی او شرک تا بل بدعت تا او بل بدعملی دا او بل معاملات کی غلط گواہی کول دے دروغو گواہان نہ کی ولا یشهدون الزور او دے کم نو گواہی نہ کہ دروغو وایزا مرو باللغ او کی اتفاقی سر تا پلغ و مجلس تیری کی دے ځان بچ گئی او کلا چې دې تیری کی بلغه په بس مجلس باندې عمر رو کراما تیر شې ځان بچ کوونکی ځان بچ کی او تیری کی عبد الله ابن مسعود دا غانې आवाज واوري نو غوګونو کې ګوتې ور کړې منډې کړې منډې کړې منډې کړې بیا आवाज راځي आवाज راځي نبی رسول سلام ته ویلي ودا چې دا د بنگله आवाज وو هغه نه مرام منډې کړې نبی علیہ السلام تو فرمائل لقد اصبح ابن ام عبد کریم نن عبداللہ ابن مسعود کریم راغے کریم دایاتی ہوئے اذا مر رو باللغوے مر رو کراما ابن عمر روان و خادم تو دل تو سواز راجی وگنو کی گتی ورکڑی دی لگ سات پس ہوتے آواز راجی کن راجی اگو تے لگ لگ راجی بیا روان دی بیا تے راجی کن راجی وی اوس بس څنګه راځي نو وګونو نه ګوتې لړې کړې په زامر رو بل الله وي مرو کراما اوس سم چلې اشه غوږ تواجی دلته کې وی دا بیا چې بار نور خلکوري مونږ به دې ځای کې کې وی زامر رو بل الله وي مرو کراما خو دې توبه غانه بجانې دا خوش لګاړو وی نه چې چلې دې ته خوړو شو ګنا نه ویس ګنا ته نه وی وای زامر رو بل الله وي مرو کراما والذین آکسان اذا ذکرو بیات ربیم چکل نصیحت ورکول شدیتا پایتونو در عبد دی چلا اللہ یاتونو تا سوک بیانی قرآن نار تاوی گی دی اغیتا کان اولان دو یعنی مطلب دو قرآن نا فائدہ اخلی اللہ دی منگتا نصیب کی آواتم صفت ذکر گئی خپلا پا دین مین دی خپلا نووی چیارا زمان اهل و عیال اغدیم دیندار وی اوا کسان چې وای وره به زمونږه راکی مونږ لرا د بیبیان زمونږ نه او د اولادونو زمونږ نه سوړواله د سترګو د چا چې وای واده نی کړه نو دا د واده وای دویم کالی کې او کجی نه دویم کله چا واده کړی وي خو بیبی ته تابدار نه ده نو بیادیم دا دوا وی بیادیم چه کمدنو دا دوا وی که خزا دا خاون ندیره مطمئنه ندا نو بیادیم دا دوا وی درین که دا یو سردی چه کمدنو ملگره نیشتا او دا نیک ملگری طلبگار ده نو دا دوا دی وی ملگره اشته خسرگی پی نیخیگی نو بیادیم دا دوا سکی وی سلور بلا د یو سړی اولاد نشته بالکل نو دا دوا دی وی درم اولاد شته خو تابعدار نه دی نو دا دوا دی وی شاګردان نشته بالکل نو دا دوا دی وی شاګردان شته خو تابعدار نه دی نو دا دوا دی وی اته ما ویل چې لانور به کې سورې ربانا حبلنا من لدنکا رب می راکه موږ لرا د بیبیانو زمنګ نه او د اولادونو زمنګ نه سوړواله د سترګو یعنی چه مونگو تاو گورو او زمان سترگی پی یخی شی سترگی پی یخی شی او سلوال دسترگو سو چه کل دی اولی دل شی یقراو لعلم و یکتوب لعلم چه کل ایوی نی نو قرآن تا ناستی قرآن تلاوت کئی او یاد علم او دین خبری لکی اغلی کی قرات آئین سڑوال سرگو واجالنا المتقین امام او گردائی منگا دپار دپر ازگارانو مقتدا و پیشوا یعنی زمان متعلقین طول اغا چه کمدنو متقیانو پر ازگارا کی کشران چه منگا چه کمدنو مشران شو او دنیکانو مشرت منگو کو یا اماما قصد کون کی او گردائی منگ دپار دمتقیانو قصد کون کی داغی بشارت اسراوڑو اولائی کدا خلق یجزان الغرفتا بدلا کی ورکل شدیل را بدلی دو واجد اکلا که دو دو دینا دا ټول اعمال پا یو ٹکی کی راوڑل بیما صبرو بیما صبرو دا دا قرآن جامعیت تی دا مکی اتق اسمونا دا پا یو ٹکی کی راوڑل بیما صبرو زکا زن نیکایوی نو پاغیت لکو او زن گناهونو نو داغین صبرو ایوجدان الغرفتا بدلا ور وکل شدیل را بانگلی بیما صبرو دو واجد اکلا که دلو دو دینا پا دین باننی وایو لکاو نفیا او ملاو لے وشی ورکاو لے وشی دیتا پا دیکی ڈالا یو سلام ہمیشہ بھی پا دیکی حسنت مستقر مستقرن سخستا دے زائد آرام او دو دیرہ کی دو قل ما یعبو بکم یر ذکر کئی چو گورا دغا عمالو باننی دغا اللہ رب العزت بدلا ورکڑا کدا عمال چاو نکلل او اللہ سر تعلق جوڑو نکو ناغب دوالا جیانک خواری ام پا دلی خوار ام پا اندستان خوار قل ما یعبو بکم ما یعبو بکم کما استفامیہ لیو کنافیہ نیو شده زکا استفامیوں میں استفام انکاری لی نیو مطلبی یعبو یا فالو پا مانو مرازی او پروا پا مانو نیو شده قل ما یا با او بکم ورطا ہوا یا سکی اللہ سکی پتا سبانی رب زمان ما یا با او بکم سپروا کی پتا سو رب زمان نیو مانا یعنی سپروا کی پازا باول استاسو رب زمان لولا دعا اکم کنوے را بلل دا اللہ تاسو لرا خپل عبادت تا و دین تا دعا میں پا دعوت پا مانکرا لولا دعا اکم کنوے را بلل دا اللہ تاسو لرا عبادت تا اللہ تاسو نا پا عذاب ولی خوال اللہ دعوت تسکڑی عبادت تسکڑی راو بللی فقط کذبتم فسو فیکونو دا بیخی اسانا مانوا سکی چه کم دنو پازا باول استاسو رب زمان لولا دعاو کم کنوے را بلنده اللہ تاسو لر عبادت تا نو اگر آو بللی تاسو انکارو کو فقط کذبتم فصوفا یکونو لزاما دا عذاب بدر پوری جخشی چیم گم دویم دعا چه دا نو پا مانا دا عبادت او کم فائل تا اضافت تے ما یعبو بکم سکی اللہ پازاب اول استاسو یعنی اللہ تاسو العذاب نو درکو لولا دعاوکم غیر اللہ کنوے عبادت ستاسو دا غیر اللہ کتاسو دا غیر اللہ عبادت نکو واللہ تاسو العذاب نو درکو خفقت کذبتم تاسو تکذیب اکو تکذیب سو چھ دا غیر اللہ عبادتم سکو اکو نفسو فیکونو فَسَوْفَ يَكُونُ لِلْزَامَانِ درہم مَا يَعْبَهُ بِكُمْ نَكَيْ اللَّهَ عَذَابَ وَالْسَاسُ نَكَيْ نَبَا عَذَابَ اِتَاسُرَ اللَّهَ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَوْلَا عِبَادَتُكُمْ بِطَرِيقِ عِبَادَتِ الرَّحْمَانِ کَتَاسُ لَعِبَادُ الرَّحْمَانِ بَطَرِيقَ عِبَادَتْ نَكَوْ کَرَوَي اللہ بتا سل عذاب نہ درکاؤ ہوتا سل آگئی پہ طریقہ سو نکو عبادت کو نکو اللہ رب العزت زکا تاسل چکندنو عذاب درکو زکا ادھر عذاب درکو فقط کا عذاب تم یقینا تاس درخجنو گانو فسوف یکون لزاما تقزیمو کتاسو حضر دا چی شیب دا عذاب انخط پتا سپوری جوخ پتا سپوری دا بدر پوری چی کم دنو ان خلی سورت کے مسئلہ دا برکت بیان کرا سورت شعرا مکی سورت ہے